نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 14ویں پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، جو آیت نمبر 45 سے لے کر 60 تک ہے. سورة ہجر، پارا نمبر 14، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 45 to 60. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں، ادخلوها، داخل ہو جاؤ ان میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، امن سے رہنے والے، ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے، ما فی صدورهم، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، بغض میں سے، اخوانن، بھائی بھائی بن کے، علا سرورن، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، لا یمسہم، نہیں چھوئے گی ان کو، فیہا، اس میں، نصبن، کوئی تھکاوٹ، وما هم، اور نہیں وہ، منها، ان میں سے، بمخرجین، نکالے جانے والے، نبی، خبر دے دو، عبادی، میرے بندوں کو، انی، بے شک میں، ان الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّا، اور بے شک، عذابی، میرا عذاب، هُوَ العذاب، وہ ایسا عذاب ہے، العلیم، جو دردناک ہے، وَنَبِّئْهُمْ، اور بتا دو ان کو، عَنْ دَيْفِ إِبْرَاهِيمْ، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، اس داخلو، جب وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، فقالو، تو انہوں نے کہا، سلامن، سلام ہو تم پر، قالا، وہ بولے، انا، بے شک ہم، منکم، تم سے، وجلون، ڈرنے والے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، لا توجل، مت ڈرو، انا نبشرک، بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو، بغلام علیم، علم والے لڑکے کی، قالا، کہا، ابشرتمونی، کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو، الا ام مسنی الکبرو، باوجود اس بات کے کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا، فبیما، پس ساتھ کس چیز کے، تو بشیرون، تم خوشخبری دیتے ہو، قالو، انہوں نے کہا، بشرنا کا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، فلا تکن، پس نہ تو ہو، من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے، قالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ من، اور کون؟ یقنتو مایوس ہو سکتا ہے. من رحمت ربه اپنے رب کی رحمت سے. الا الضالون مگر وہ جو بھٹکے ہوئے ہوں. قال کہا. فما تو کیا. خطبکم معاملہ ہے تمہارا. ایہا المرسلون اے بھیجے ہو یعنی فرشتو. قالو انہوں نے کہا. انا بے شک ہم. ارسلنا بھیجے گئے ہم. الى قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف. الا سوائے آل لوط آل لوط کے. انا بے شک ہم. لمنجوہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو. اجمعین سب کے سب کو. الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا مقدر کر دیا ہم نے. انہا بے شک وہ. لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. بس جی.